داها يولا ودولا نمدي دا موافق تكيا في سرقين ايه كمان ام مذكر ده فورا تفسير ده دوالي جوزي فارا فهو مرقب ده كمان ايه كمان دوالي كنا رسائي مرقب مذكر بغير ده ستيت ومعنص ده فورا ده ايه كمان عالم ده تاني سارا دوالي بغير ده رسائي معنص حكيم ايه بلاس بو بلاس داخ تشفى كمان ايه داعي تابو شاي دايري چه تقولو يا بيتر احد عشر رجلا گوري احد عشر رجلا دو تاكي داو كتش آغا واحدون وقا نا اي فا احدون بد بادر کو بچا کر احدون دي تحفیب تپر ذکر چه سو مراقب شو کا نا بي ترقیب و اجتر اب وقت سکل بشر رولو بي احد واحد تونی پچا مد بادر کو احدون چشوا کانا نامی باشر نداشتیم دی. اگر مذکر دی پر احد عشر رجلن دادوالا جو هینا مذکر دی کم دی مذکر بخیر علمیتا نیسا دی کانا و اثنا عشر رجلن اینه اثنا عشر دولا سلی دوالا جو هینا سلی جی کم دی و ثلاثت عشر دا مسانیت بچار سی دانو اگر گتر آمرا تشوا تشوا کانا دامرا پریر دا ورس بشر روشی و احد عشر دا امراتن احدا اشتا اتامتا یویل اقصد ہے دو تاکی پتنیز تید والا جوز اینی سارا دا کھا نا تو دارو چاہا آقا والا جوز وہ ما علمات تنیز را لیکھ تو تو دا برشتا رو تیدو دا دید پورا چی اعتماد علمات دید پتنیز دیگو جہ نرونش سرکے دو ایسا ناری کھا دیگو جہ نرونش علمات دید اعتماد دید پتنیز دیگو جہ نا دا شانی آزا سرکے دو چشفا کھانا ہاں دیدہ چکن دیدہ بھی آئی سر یہ بھی چاہتا چکن دیدہ رو دیتے گھونر جوڑا کری ہوئی سن گئے ایسا نا دیدہ والے چکن دیدہ آئی واش علامات سر فلک ہے اکسرا سر اوڑا سن گئے ایسا نا وہ دارن کے وَإِسْنَا عَشَتَا اِمْرَاتًا سرکے وَإِسْنَا عَشَتَا اِمْرَاتًا دو تک دوالا جو زینہ چکن دیسا دی آرہ میں تنی سرا دیکھا نا چشفا کھانا ندا دوالا چکن دی یویلا سودویلا سن دا خاصی کی دا خاصی دی موافق تکی آسی سر کی دی اے مذکر دے پورا پتر کی دوالا جو اینی سا وہ آمنس دے پورا پتہ نہیں سی دوالا تشوہ کھانا ایسا اپوس روشا کھانا چھو سلاست آشارا رجولن اپوس وہ کھانا پوچھے وہ کھانا سلاست آشارا رجولن الاسی ستا آشارا رجولن ہم جاتا ہے دا چی تین دی ایدیالا سے نامو ستر انینا سے کرے سمرا ایدی استعمال گوشا دا سجا کھانا اس کو سلاست آشارا رجولن الاسی ست آشارا رجولن سلاست آشارا رجولن دا سشکش لو پتہ نیسے جو دے آوان کنو دکھر جب مرو وہ پتہ سکی دے جو دے سانی آوان جوز معنس وہ سانی جوز مزاکر دا پشتا اینینا سے پیرے سلاست آشارا رجلن اربات آشارا رجلن خمسات آشارا رجلن ستت آشارا رجلن سبت آشارا رجلن سمانیت آشارا رجلن تیسات آشارا رجلن تشوا کھانا دا چکن دی و دا ایسا شتا دا خمویل ہوتا نا و سلاسا شتا امرا آتا ہمکشن دا سلاسا شتا امرا آتا ایلا تیسا شتا امرا آتا دا مانس تی پورا چکن دی مانس تی پورا دا سرکی کھا چی بوس دل کو بلاکس دے کھا یہ مذکر دی پورا آوالا جو سرکی وہ مانس وہ سنی جو سائی وہ یہ مانس تی پورا دا آوالا جو مذکری وہ سنی جو سائی مانس تی گورا سلاسا شتا امراتن ایک اپنے ساتھ تھا غلط تھا بلکل بل آکر سکتا تیشوا ایسا مذکر جو پر اپا دیش رشے ہیں پر دا خاتم پر باقنا دیتا آغاق لو او پہیر جو خوکا نا دا یوم جدا میں لگوش اکلو گا نا دیشا نا دو خدا سلاتا شاید کار گر کر دی خالان کے پیسے مار شکنا مو فیکتا کھانا مو تر گوش اکلو گا نا دے رہا نا تو سیوارا کو مزار پیشو بھی ارکار کر رہے تیشوا کھانا ادا کی تنگی پر اکرام مزا کر دے پر سلاتا سا تنیس جزاوال مون سرکتے دا تیشوا کھانا ویلے دا وجہ بانتا زکر چو مرقبات دا حفرہ دیشاوی مفردات ومفرداتی شو خوچی کی مثال کچی دخواست سلاسط آشراوی آئے آم مفرداتی کھانا آلا سے پیرے آم خوچی کن دی بیا مذکر دی پورا پتھے سارا وہ کھانو دو تک ایبا جدا وار پتھا سارا پتھے سارا کشکا کھانا پتھے سارا دی پتھے سارا دی ایسو بے دیکھانا وہ دا بلش چکن دی بسارا چکن دی آشرا سے بیتے رو نولا جن دی کشکا کھانا ایدی دی پورا چکن دی مادل مطیت تنیسو رونش تشوا اچھا وہ مانس تے پرا صلاح کا خطا امراتن دا تھا نا ہاں اور اس سے دا کہ نہیں مذکر دا ویلے زکہ کے دا ہویا چہ دا ہا چھ بھی مرقبات را تے دی چھا دی مفردات او مرادات دے کو کہلے دا تے جن صلاح ہو ہاں نفسین دے مولائی بغیر تے نہ بوئے تھا نا تے تھا نا اندر تو بغیر تھا نا دا تے نا تشوا تھا نا ہم ذکر ہاں وہ دا شتوں سے تیر ہو رہا تھی تشوا تھا نا دام واپس تھی پیا سرا ویلے تو کچھ مسو کو چاہتے میں نو اڑلا پر مفردا پیشے ارے کھانا آپ کو دے دے والے نا چیر سے باقی مزہ کرو سارا رو نشے دو تو کچھ مدہ خیال سے باقی ستا نا دو کچھ پدا والا جو سارا فرض ہے اشوالا کھانا ہم لے سکتا مزہ کر دے پرا والا جو پتے سارا دا عمر سے پر بغیر دے تینا دا نیدے منا ایسے باقی رسی نا دے خوفلا چیتن دے بیرے کھانا خوفلا علامہ ویرکا چیتن دے خاندو بیرے کھانا کانو ذکر آپ کو مخشش کو میشی علامہ دا غان رو رو چیتن دے مانا سے داتے ایتا نسان چیتن دے پر چیتن دے باقی رو شنسا سارا دکھا چی مذکر دے پورا میں ساتھ سارا آتا تو رجانے سے مانا ایسے مانا سے پورا سارا تو دو خورتے باس رسی چیتن دے آج جنے دکھا چیتن دے وہ دو دو خورتے باس رسی نے دکھا چی پڑاوارا جی سارا آتے باس رفاشوارا کنگا رفاشو رانے سے دخپلا علامہ ایتا نسان موفق تکی آتے ہیں شاہ علاقے فاشتا امراتن انی نسے دے وہ بعد سارے کا وہ اسے جی دیکھنا تکون ویادت عشون رجولن سرکے وعشون امراتن سو دیکھنا بغیر بلا فرق بل مذکر بغیر فرق میں مذکر ہو دے مانس ہمیں ذکر یہ مذکر دے پورا پورا عشون آگا عشون رجولن مانس دے پورا سے عشون رجولن دے دا فرق میں علاقے چین رجولن و امراتن تر اشاہ کرے یہ تسین اطلاع سے پر اسم دے نامی ذات ہے تسینہ را جولم و تسینہ بغیر دے فرق نہیں یہ دیتا دا عقود یلا شئی عقود ندی دا عقود عشونا ہم سلاسونا دیش ارداؤنا سلویش خمسونا پنزیر ستونا شپیتور سبعونا او یا سمانونا اتیا او تسونا دا دیتا عقود یلا شئی دیتا یلا شئی دا عقود چی بھی دا مذکر دو مونس پر خودی بارو بار بیو شاکی کشو کھانا در غیر فرق نا دا دانا سب دا چی دا چی کنی یای بیتا عشون را جلان و عشون را مطن در غیر فرق مدی مذکر نسے الہ پر چین را جلان و مرا کھانا کانا بیتا نا کانا بیتا یعنی دا عقود چی دی عقود انا دا دیتا ویلے وجہ دارو چی کتو دا سکی مثال کھان چی دیشی فرق رو والے مذکر مرسی پورا پچا سارا والے مثال کھان پتے سارا پلمائی تنی سارا فرق رو والے بیا به داره ما ایتا نیست یا به تو چیتی نید دیگه و اونو نمخش رو ری یا به رسی رو ری که مخش رو ری ری کنا به دا خالا ما ایتا نیست رو ری چیتی نید باست کلمه شو سرکی دا خیلی کتن کلمه ها نده چیتی نید با کلمه خب پا خوب مدیشه شدو دیر کلمه شد والا ما ایتا نیست پا خیلی کلمه شد باست خونده شد و که تیر دیگه چیتی نید و اونو نمخش رو ری بدا کتنے بدا کہنا ارحاد کے کلمے شو ایتی ایتا نیسو کو حقیقا چھو بغلا کلمہ کرے تو کشاشون دوسرا گوا کرے میں دواو نسو جتنے دا خوزن تا بوشی غلط جتنے بدا ارحاد کے شاشو جتنے دے تو بلا کلمہ دے خانا چشوہ کھانا بدا کتنے بدا کہنا ایدی والی کتنے دا بغیر دے فتنا مذکر دے پورا ہوا مانس دے پورا چشوہ کھانا تا پو پی دے ایسی دیکھنا بائی چی گروہ رے یہ ویستانہ دے دیکھا نا અને આ તો ઉસાઈ દેવી છે વ અહદુ વ ઇશુન રજુલન સસ્કે વ ઇહદ વ ઇશુન હ ઇમરાતન અને અહદુ વ ઇશુન રજુલન યે સ્તરી વ ઇહદ વ ઇશુન ઇમરાતન યે સ્તરે વ ઇસ્નાન વ ઇશુન રજુલન દ્વી સ્તરી વ ઇસ્નાતાન વ ઇશુન ઇમરાતન દ્વી સ્તરે વ સલાહત વ ઇશુન રજુલન દલી સ્તરી વ સલાહ વ ઇશુન ઇમરાતન ઓ દલી સ્તરે دا پس سا سا سا الى سی فتن و تسین را جولن سمرا نده پوسا حتی الاس یو کام سل یو کام سل سلی و تس و تسین امراتن و یو کام سل شدی فرانگے میں تصاد تصا جی ہوں وہ آہد ہوں ایسوں راجو رن یہ مذکر دے پر خوش کے سنو دا ایسنا چی دے دا ہاں سے سنو دا ہاں مذکر دے پر آمان سے پر آوار ایسی سنو دا آوار ایسی دا غیر بیٹھا نا نظام وافق کے تھی آتا سرکے وافق تھی چاہتا مذکر دے پر خوش کے سنو وہ اہدہ وہ ایسنا ایمرا آتا دا چاہ دے پر خوش ایسنا خود بلو کوئی احاب ہاں سے رو رہے جی میرے کھانا آوار ایسی سنو دی ہاں یہ مانت دے پر خوش لا كنا واحدة تونا يحدى ولا بكت كده يحدى ده خفيف ده من الزبط الشاتة واحدة تونا مركبات شو ده كده جدنا تشبه كنا نداك كنا يحدى بس نوع ما كان فتني تجد جدوال كده جدنا موافق كده فرق ما خفيف شيء ومن ده متكل ده ما نشى كنا خفيف ليش وشيء ما موافق كده كيا نحن ذكرنا وإثنان وإثنان راجعون هو موافق كده يا فرق جدوا شو ده كنا ویسنا تانے ویسنا دائیو امراتن وفیق کیا سرا اوار اتنے نانستا کھلا مانا وصلافت ویسنا راجولن ہمیں دیکھانا وصلافت ویسنا دو تکے چکنے پہ دیکھانا دا خواب پتہ نہیں تیچا سرا جزا ہاں اول سرا جی پھر دیکھانا دا سے ہویا ہے کہ احپس وان دي احدون اسمه رجل ده اسمه هو ده سلو بره يو شايو بره ده والا راسو يو ده ركنا چه ده تكون ده مرقبات پرا بيشا ده مفردات و مفردات شه تكون ده ركنا يو خلاي چه وقت ده آب غره تيسا نسا وخانا نزو ده كبا چه بغير چانه بي تيسا نسا وفق مفردات و دارن ده تكون ده آوه ده شسر كه و احدا و اسمه امراتان پتہ نہیں جیسا تھا جو ہے اوا سارا ویلے تو کچھ مرقبات کرا دے شادی او مفردا کے سے کیم دی مانس پر واحد تھن پتہ تھا سوال تھا نا بالا میں سمجھا تو تک پہ شاہ کرے تو صرف دا دو کہ پیش علامہ تن سیوا پتہ سیکرا تو کچھ دال سے مرقبات تھی یہ تک پہ جا سے کتا کتا ہو لگا نے جیسا کو جگہ جنا کہ کیم دے کھانا تے بدلا کا پچا مندے بالا میں تو کچھ الف خفیف بنے دا کرا تے صرف دا وا جا تشوا کھانا اچھا وہ دا اسنان واسنا رجلن ہاں ان دو تک کہ کتنی دا ہمارا کا بس فرا دے شاہ دے وہ مفردات سے کہ مذکر پر عالم بغیر میں نہیں سمجھتا ہاں تو تک مذکر پر بالا میں نہیں وہ اس نتانے واسنا امرات ہے وہ ہے ہاں اج سے اس نتانے کی کتنی مانو سے پر پتے تھا وہ کام ہو رہا ہے تو تک 50 فرا شو ہاں وہ صلاح تو واسنا رجلن وہ صلاح واسنا امرات ہے ان دو تک مرقبت پر رکھا دے امرات جو کو بولے کہ نا صلاح تو مذکر پر پتا سرا ہو دو تک پتا سرا وہ مانس پر بغیر سے نہ ہوتے تک بغیر دے دس پتا سا الا تے ساتھ مت سینا راجولا و تے سو تے سینا امرا ونے اس وی ائی مثال کا احدوں و اسنا ہاں راجلن نہ ہاں دس تے سینا راجان تے رہا ہاں یہ وی سٹڈی دو وی سٹڈی دو وی سٹڈی وہ در وی سٹڈی وہ سلے رکھے دیش رکھ جائے احد ما يشنو رجلا ها احد ما يشنو رجلا ثم اثنان ما يشنو رجلا ثلاثة ما يشنو رجلا أربعة ما يشنو رجلا أربعة ما يشنو رجلا أربعة ما يشنو رجلا خمسة ما يشنو رجلا ستة ما يشنو رجلا سبعة سبعة ما يشنو رجلا ثمانية ما يشنو رجلا تیس ساتوں میں اشمار تیس ساتوں میں اشمار رجوع بخشے دیش ساری دیش سلاسون رجوع سلاسون سلاسون سچولا تیشو دانا زو دیر اتا یہ ویس نا یہ دیش پیرے شدہ گوش آیا یہ تو شدہ شدہ پس کبھی یہ ویس نا دیو ویس نا احدى وعشرون امرأة احدى وعشرون وابد بها اثنتان وعشرون امرأة اثنتان وعشرون امرأة ثلاثة وعشرون امرأة ثلاث وعشرون امرأة اربع وعشرون امرأة خمس وعشرون امرأة ست وعشرون امرأة سبع وعشرون امرأة ثمانية وعشرون امرأة تسعة وعشرون امرأة اربعين Деша да беше какво же? Сарасуна има. Сарасуна? Да. Има раата. То ва едалхеле исо. То йобонте деша на гана е салвеште пересари. Тъжка беше? Ахадува ашуна. А? Йобонте деша сари. Ахаду сарасуна. Ахаду сарасуна? Ясна? Ясна бе бери? Сърка бери? Ясна не ваша ласуна? Ясна не? Дрейбо де деш тари. Пах бе хади деш тари. Салахатун, пате сара. Салахатун ва салахуна. Алвер бон де деш салиба сашка бе? Салахатун арбаатун. Ша. Сабота де дага за напашто. А те ласа пиле. Йо кам са ле пиле на напашто. А? Кана го веде? Ка сашка шпо? Йо кам са ле пиле. Да га дам терка. Йо бонде понзе сали. Еш петера се терка сашка бе. Йо бонде понзе сали. Еш петера се терка сашка бе. Чишва? Ванетра? Ей. Чела, подиви да бата. Сабота да е самодетни.